Black Seas. Nie jestem tym, co czyni zło. Nie jestem tym, co spuszcza wzrok. Wyciskam wzrok, goryczy szok. Na następny krok. Patrzysz na mnie i chcesz wiedzieć, kim jestem, ojcze. Pytasz, gdzie jest moje miejsce i czy jeszcze dojrzeć. Będę mógł mentalnie bardziej straszą. Zgarnie cię nagle szatańska gardzina. Nie udzielę odpowiedzi wedle oczekiwań. Powiem, kim nie jestem, nie jestem piekłem. Za wcześnie było głosić się synem. Jestem tak jak miliony i tak jak oni zginę. Nie jestem jak Nasir, nie jestem jak fakir, nie wypluwam alkoholu, lubię w siestę zabić. Jedyne co wypluwam to nienawiść. Od czasu do czasu znasz to, tego nie da się zabić od razu. Zanim z buntownikiem typu Sex Pistols. Jest ich pełno, nie jestem dokumentalistą. To istota wśród istot, niegrzeczna, niedorzecznie. Wiem, że nie jestem twoim ulubionym dzieckiem. Nie jestem tym, co czyni zło. Nie jestem tym, co spuszcza wzrok. Wyciskam wzrok, goryczy szok. Na następny krok. Gdy byłem dzieckiem, zadawałem sobie dużo pytań. Kiedy dorosnę, kiedy na nadzieję moja przystań. Przecież dla siebie jestem kimś, powstań. Na nowo powstań, zostań tym, kim jesteś. Nie jestem tym, co czyni zło, nie. Nie jestem tym, co spuszcza wzrok, nie. Tam wyciskam szok, goryczy szok. Następny krok, by zadać sobie pytanie. Po co tu jestem? Po co stał ten pieprzony tester? Nie ma tak pięknie, bo nastąpił przester. Kończy się Sylwester, lata mijają. Wspomnienia pozostają i zaczynam siestę. Przede mną jeszcze tyle odpowiedzi, same konkrety. Jak na spowiedzi przed ołtarzem, przed samym Bogiem. Mój stwórco, powiedz, kim jestem. Tym, kim jestem, dla innych może wrogiem. Jestem prorokiem, twórcą własnego losu. Potrzebuję słyszeć teraz twojego głosu. Bo w ten sposób utrzymuję kondycję. Samą konstrukcję jak kręgosłup. Nie jestem tym, co czyni zło. Nie jestem tym, co spuszcza wzrok. Wyciskam wzrok, goryczy szok. Na następny krok. Jakkolwiek oceniają rap wśród prac, ta liga to dla mnie jest kac gigant. Nie jestem dobrze zrozumiany przez resztę, bo by ocenić trzeba poznać bliżej. Mes też nie jest spełnieniem snów, ale daję w zamian wers zamiast dyplomu zarządzania. To nie jest ta płyta o cudzym życiu, koleżko, bo nie pamiętam tych najp, ale pamiętam przeszłość. To mój upór, a nie niewiele warta siła twarda. Dlatego nie jestem odkryciem Sylwka czy Arka, ani tym bardziej pana US Polisz Chorwat. Moje słowa powiedzą ci wszystko jak morwa. Nie jestem, nie umiem być miśkiem w sweterku za mały monumer, który chcą niunie. Specyficzny styl życia, wadę goni wada. Alko, poligamia, młoda, grasz lub odpadasz. Jest tak, aha, jest tak. Tym nie jestem, kim chcesz mnie widzieć. Zmęczony życie mam do tydzień w tydzień. Cicho pragnę, by coś ciągnął mnie jak magnes. Ułomności ludzi widzę zbyt jaskrawo jakby slogan. Więc powiedz, jak być tym, który widzi Boga. Ogarniając rzeczy w wersy swoim piętnem. Ty zacytujesz w nocy, by usłyszeć od niej, że to piękne. Milczałem, słuchając słów krytyki przecież. Nie będąc tym kimś, kto nie mówi o sukcesie. Nie tym, który boi się wśród ludzi zrobić przesiew. I tym, który mówi tak, tam gdzie chce, by słowo nie znalazło swoje miejsce.